miejscowości Wielogóra. 22 53 20, przypominam, to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 czerwca, minęła 17. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Londyńska dzielnica Barking. Tam policja zatrzymała 12 osób w związku z nocnym zamachem. Brytyjska premier mówi wprost, Zachód musi zacząć walczyć z islamskim ekstremizmem. W tym serwisie Trójki także ostrzeżenie przed burzami oraz apel GoPro-wców do rowerzystów. Ratownicy przestrzegają przed brawurą, której skutki mogą być bolesne. Nie wiadomo, kim są, ani jaki jest ich związek z atakiem w centrum Londynu. 12 osób zatrzymała policja po zamachu w stolicy Wielkiej Brytanii. Aresztowani zostali we wschodnim Londynie i według mediów wśród nich są kobiety. Samo miejsce ataku, London Bridge i Borough Market, pozostaje odgrodzone. Jak wyjaśnia Cressida Dick z londyńskiej policji metropolitalnej, funkcjonariusze sprawdzają, czy w tej części miasta jest bezpiecznie. Jesteśmy przekonani, że mamy sytuację pod kontrolą. Mimo to duży obszar mostu londyńskiego i Borough Market jest otoczony kordonem, a na miejscu jest wielu policjantów. Musimy dokładnie przeszukać ten obszar, aby upewnić się, że w tym miejscu jest bezpiecznie. Sprawę ataku komentują politycy. Brytyjska premier Theresa May mówi o konieczności zniszczenia radykalnego islamu. Za ostatnimi zamachami nie stoją te same siatki terrorystyczne, ale te zamachy łączy jedna wspólna zła ideologia islamskiego ekstremizmu, która propaguje nienawiść, rodzi podziały i promuje sekciarstwo. To ideologia będąca wypaczeniem islamu i prawdy. Pokonanie jej to jedno z największych wyzwań naszych czasów. Sprawę komentuje także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Stwierdził, że albo Europa, tu cytat, wstanie z kolan, albo zamachy terrorystyczne będą się powtarzać. Jest prowadzona przeciwko Europie wojna i na to trzeba odpowiedzieć właściwymi metodami i politycznymi, ale także jak trzeba i innymi. Polska przede wszystkim powinna strzec tego spokoju, który ma, nie zgadzać się na narzucanie nam czegokolwiek i oczywiście wzmacniać siły, które nas w tej sprawie, można powiedzieć, ubezpieczają. Przypomnijmy, w nocy na moście londyńskim samochód dostawczy wjechał w grupę pieszych. Następnie pojechał do pobliskiego Borough Market. Sprawcy wyskoczyli tam z auta i zranili nożami kilka osób. W zamachu zginęło 7 osób, a 48 zostało rannych. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Teraz ostrzeżenie przed burzami i ulewnym deszczem. Groźne pogodowe zjawiska spodziewane są w pasie od południa poprzez centrum aż do Pomorza. Informuje Anna Damkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na południu, czyli w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, ale też w łódzkim obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem. Burze też będą w województwie kujawsko-pomorskim. Natomiast w województwie pomorskim i w warmińsko-mazurskim możemy się dzisiaj spodziewać intensywnych opadów deszczu. Jutro zagrzmi już tylko na południu kraju. 3 lata za kratami. Taka kara grozi 6 pseudokibicom zatrzymanym po zamieszkach na meczu Ruchu Chorzów z Górnikiem Łęczna. Prokuratura zarzuca im naruszenie bezpieczeństwa masowej imprezy. Tymczasem policja zatrzymała kolejnego stadionowego chuligana i cały czas analizuje materiał dowodowy. Kolejne zatrzymania to tak naprawdę tylko kwestia czasu. Mówi Sebastian Imiałczyk z chorzowskiej policji. W Chorzowie chuligani rzucali w piłkarzy racami, a później wtargnęli na boisko. Na koniec w serwisie jeszcze apel GoPro-wców do rowerzystów. Przestrzegają oni przed brawurową jazdą na górskich szlakach. Mimo że pogoda sprzyja rajdom, to nie brakuje wypadków. Nie są to jakieś groźne urazy, ale są to obtarcia, zwichnięcia, stłuczenia. Po prostu trzeba uważać, jeździć ostrożnie z głową, trzeba uważać na strome zjazdy, na bardzo różne podłoże, bo na zjazdach czasami się zdarzają i korzenie, i kamienie, i luźny żwir, które na pewno nie są dobrymi warunkami do jazdy. Oczywiście bezwzględnie kask, przydałyby się takie żółwiki na kręgosłup, czy jakieś ochraniacze na kolana, na łokcie, bo to na pewno będzie pomagać i sprzyjać bezpieczeństwu. Ratownik górski Grzegorz Sus zaleca także, aby wybierać trasy, które są dobrze przygotowane do górskiej jazdy. To był serwis Trójki. Przestrzegaliśmy przed burzami przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Coraz ciemniejsze te chmury. Wieczorem i w nocy na wschodzie i w centrum deszczowo, lokalnie burze, na zachodzie pogodnie od 10 do 16 stopni. Jutro w pogodzie zmiana, na zachodzie chmury, przelotne opady deszczu w górach, na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie od 19 stopni na północy do 22 w centrum i 23-24 na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

mnie jak do siebie. Mów do mnie, doceniaj. Mów do mnie, nie okłamuj. Mów do mnie jak do siebie. Mów do mnie, nie okłamuj. Mów do mnie, co trzeba. Mów do mnie całą prawdę, co myślisz, co czujesz. Nie zamknę oczu, już nigdy ciebie tylko oglądasz, oglądasz. Nie zmrużę oczu, już nigdy tylko do ciebie się modlisz, tobą gasić pragnienie. Mów do mnie jak do siebie. Mów do mnie, co trzeba. Mów do mnie całą prawdę, co myślisz naprawdę. Mów do mnie. Mów do mnie. Mów do mnie całą prawdę, co myślisz naprawdę. I zamknę oczu, już nigdy ciebie tylko ogląda. Oglądasz, nie zmrużę oczu, już nigdy tylko do ciebie się modlisz, tobą gasić pragnienie. Nie zamknę oczu, już nigdy ciebie tylko oglądasz. Nigdy nie wiesz, na co możesz sobie pozwolić.

zanurz dłonie w mój sen. Nikt nas nie znajdzie, nawet kolejny dzień. U mnie wszystko gra. U mnie wszystko gra. Chodź tu do mnie. Jeśli nie chcesz ufać grawitacji, jeśli nie planujesz nic na dłużej, jeśli nadal trzymasz coś w zanadrzu, niezmiennie dobrze cię widzieć. Nie zrozumiesz mnie, kiedy nie macie tu. Nie zrozumiesz mnie, kusi nie wzrok telewizyjny tam. I szum za wcześnie. Opowiadasz puenty filmu. Jeśli nadal trzymasz coś w zanadrzu, niezmiennie dobrze cię widzieć. Nie zrozum mnie źle, kiedy nie macie tu. Teraz pewna pieśń z płyty Gwiazdozbiór, którą słuchacze Trójki mogą znać. Jest to Spadam z nieba, jest to nasz drugi singiel. No nie byłbym sobą, gdybym nie poprosił o głosy na trójkową listę przebojów. Prawda państwo? Tak? Jest? Wybaczycie? Także powtórzę, no. Powtórzę, bo wychowany jestem na tym radiu. Tak jak chyba wszyscy tutaj, nie? U mnie to się zaczęło tak, że mój ojciec rano włączał jakieś dziwne radio. To były bardzo długo trudne poranki dla mnie. Dziwne te głosy, dziwne te dźwięki. A kiedyś jak zabrakło tego radia, to zatęskniłem i od tego momentu już wiem, że jestem z tego radia. Spadam z nieba, spadam z nieba, spadam. gwiazd ode mnie do ciebie. Niech pędzi się czas i w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd. To nie ma znaczenia, jesteśmy tu raz. wczoraj i dziś, sny i wspomnienia, a serca dnie ukryty jest wielki ocean. Zanurzam się i pływam w nim, kiedy cię nie ma. Na samym dnie, jak pewnie wiesz, kolor nieba ma serce, mieszczą się w nim wczoraj i dziś, sny i wspomnienia. Zanurzam się i pływam w nim, kiedy cię nie ma. Bardzo dziękujemy. To Syrię zagramy teraz. Do słońca ciemniejszej strony nikt już nie patrzy, a oczy jak zawsze zmęczone. Ze wstydu z miłości nikt nie wraca się już wcale. Za plecami już tylko wyschnięte morze. Bez rzeki, bez drogi i bez dna, walizką w niej życie, wspomnienia, nadzieja. Będzie co ma być, kolejność nieznana jest, wiesz. Ale możesz być pewny, że zapukasz do otwartych drzwi. Otwartych drzwi. Otwartych drzwi. Bytu i lekkość snu, lekkość myśli, to nie tu. Siła pamięci, siła snów, słów, siła uśmiechu, to nie tu. Ciężar szczerości, ciężar gwiazd, ciężar związku, to nie tak. Łamiesz księżyc, łamiesz cały czas, łamiesz mnie. To nie tak, to nie tak. Bawimy się w wojnę, w policję i podchody i śmierć. Tam, gdzie człowiek nie widzi ciemności, tam bawimy się w śmietniki i wołec. Ze śmiechu do łez. Ze śmiechu do łez. Nasza jedyna broń. Ze śmiechu do łez. Ze śmiechu do łez. Jedyna broń. Jedyna broń. Dziękujemy. To jeszcze moje miasto zagramy. To mogłoby być o Warszawie. Położyłem się nad ranem, bo musiałem zanim zasnę poprawiać pewne sprawy i uwolnić myśli ciasne. Niebo stało się zbyt ciężkie, przez otwarte weszło okno. Próbowałem je zatrzymać, próbowałem czerni dotknąć, lecz rozpadła mi się w dłoni, błysnął łuk i padła strzała. Wokół niego krążył ranny koziorożec, a wylewa panna płakała. 166 księżyc słów, planetoidy i komety niepodzbudzi obejść. Powstrzymajcie swych obietnic, 166 księżyców. Niebo było niespokojne, wysunęło mi się z ramion. Roznieciły wojnę, krwawą wojnę między nami. To było niespokojne, ciężkie czasy nas czekały. Strzelec zniknął, a psy gończe całą sporą go szukały. Dnia krzyża blasku, po gwiazdozbiór KCPI. Biegłem długą, białą drogą, chcąc oddech. Nadzieję swą ściskałem, lecz nadzieję swą ściskałem w dłoni. 166 księżyców, planetoidy i komety, niebo spójrzcie i obejść. Dotrzymajcie swych obietnic, 166 księżyców i niebieskie ciała. Jestem tylko cząstką pyłu, sprawdźcie, by została. 166 księżyców, planetoidy i komety, niebo spójrzcie i obejść. W gwiazdozbiorze strzelca biel jest najjaśniejsza. Tam ciebie odnajdę, tam odzyskam moją pannę. Planetoidy i komety, niebo spójrzcie i obejść.